Mesela insan etkinliği öyle buna Cenab-ı Ali az mıkhamın bir cümle materiz az tahlika hal konem der mavrede kısmet-i evveli sualatetun inu arz mi konem ki eğer شخصیت داده باشیم به اون بچه که پول بهش میدیم و معنی شخصیت رو درست درک کرده باشیم یقینا به اون خیانت نکردیم و اون رو تضعیف نکردیم. همینطوره. اینو جناب علی بفرمایید چون خودتون اطلاع دارید. خدمت شما عرض کنم ما در این جمعیتی که شما میبینید این جمعیت وظیفه اصلیشون ارشاده. میرن خونه ها اشخاصی که تحت پوشش صندوقه اینا رو از نظر روانی تحت پوشش قرار میدن، به طوری که یک بچه رو که پول بهش میدن این اشخاص همین اشخاصی که الان حاضر هستن اینجا نمیذارن این چاقوکش بار بیاد. بله نه اجازه تئوری نیست، ما براتون پرونده داریم. نه مثاله حالا اجازه بدید این مثاله. بعد ما میریم خونه ها رو میبینیم، بچه ها رو میبینیم، خانواده رو میبینیم، اون اختشاشات خانوادگی رو رفع میکنیم، گرفتاری های فکری کودک رو رفع میکنیم، حتی گرفتاری هایی که از نظر درسی و کلاس داشته باشه بهش رسیدگی میشه و بعد این یک وابستگی پیدا میکنه، این انگار که این پدر خانواده میشه. دقت میفرمایید؟ بعد این بچه حالا اجازه بفرمایید. نه این چون مثال عملی این بچه که از نظر روانی صاحب شخصیت شد، یعنی وظیفه ما اینه که این شخصیت رو بهش بدید. کار ما فقط اینه دیگه، ما کاری با پول داره اینا نداره، نظارت دقیق میفرمایید، فقط دادن شخصیت به این بچه. ما در همین صندوق مشاهده کردیم که برگشته اومده که گفته که خواهش میکنم این 400-500 تومانی که به من میدید خواهشم اینه بدید به اشخاص دیگری که احتیاج دارن و من تا حالا نیازم رفع شده و دیگه احتیاج ندارم. پس شما توجه بفرمایید که ما به این شخصیت توجه کردیم و این مسئله‌ام اتفاق افتاده و هست و اگر بخواد میتونید بهتون آدرسش بدید. پس شما توجه بکنید که ما روی این مسئله که شما میفرمایید اینا بی شخصیت میشن به هیچ وجه نمیشن و نمیذاریم این بشه، به طوری که ما وقتی رابطه پیدا میکنیم با خانواده به هیچ وجه مسئله پولی رو باش مطرح نمیکنیم، حتی به رومون نمیاریم که این خانواده چقدر میگیره، مشغول مسائل دیگه اون خانواده هستید. چقدر فرمودید؟ منظورم اینه که من یه سوال دارم برای جزایر دکتر. جناب علی کارمند هستید؟ کارمند هستید بالاخره. حقوق میگیرید از دولت؟ شخصیت شما رو خرد میکنه؟ چرا؟ چون میدونید حق خودتونه که میگیرید، درسته؟ مهم این توجیه دوست من، توجه فرمید. وقتی اون بچه فهمید که این حق بسیار زیادی داره و این یه مبلغ بسیار ناچیز و کم از اون حقی که اون داره و باید بگیره، اینطور توجیه بشه ها، متوجه این نکته بشه، سهله که این 10 تومانی که بهش میدین شخصیتش رو تحقیر نمی کنه و متقاعدش نمی کنه به ذلت و گدایی. نه همون فرد رو عرض می کنم، همون فرد که این 10 تومن رو بهش میدم، وقتی این می فهمه که حق 100 تومن داره و من تلاش کردم فقط 10 تومن از این حق خودش گرفتم و دادم دستش، سهله که شخصیتش خرد نمیشه با این، بلکه همیشه در تلاشی که بتونه اون 90 تومن رو بگیره، همونطور که یک رتبه جناب علی رو نداده باشن، یک گروه دون رو نداده باشن، هرگز نمیگی. جان آیا جناب علی فکر میفرمایید اگه من این حق بهش ندم این دیگه بدون وصی میتونه حق خودش بگیره؟ این خیالی نیست؟ بسیار خیالیه. این تئوریه، این تئوریه که ما فکر کنیم این فرد اگر ما بهش کمک نکنیم خودش فردا بلند میشه حق خودش میگیره. چرا؟ چون 2500 سال تاریخ تکذیب میکنه این مطلب رو، نشون میده تاریخ 2500 ساله نشون میده چون مردم توجیه نشدند، زجر کشیدن مستمر و اینکه زجر کشیدن باعث نشده هر فردی بلند شده بدون وسیع خودش بشه و حقش رو اصول کنه. تنها در فتره ای از زمان این مردم قیام کرد و حق خودش رو اصول کرد، زمانی بود که اسلام اومد و آگاهی داد به این مردم و سرپرست و وسیع شد برای این مردم، اونم برای مدتی در دورانی و بعد که حکومت فاسد شد دوباره این فساد در همه جا رایج شد. این به جای خود، منظورم اینه زمانی این ملت پشت راست کرد و حق خودش گرفت، نه به خاطر اینکه زجر کشیده بود، نه، به خاطر اینکه وسیع پیدا شد و اینو راهنمایی کرد و آگاهی کامل و ایمان بهش داد که تو مظلومی و حق خودت بگیر. پس این واقع تاریخ نشون میده به ما که تنها اینکه اینا فشار ببینند کافی نیست برای اینکه خودشون تلاش کنند برای استیفاء حقوق خودشون. و زودترم بحث کردیم در این مورد، انسانی 100% فشار رو تحمل کنه، ایمان و آگاهی کامل نداشته باشه، عکس العمل نشون نمیده. اما 5% فشار بهش تحمیل کنید، آگاهی و ایمان زیاد باشه، اون 5% رو هم قبول نکنه، عکس العمل نشون میده. مطلب اینه دوست من، بله مهم اینه که این مردم توجیه بشن همونطور که اشاره کردم. جان کاملا درست، نه فشار و نه حس روانی حقارت، هیچ کدوم نمیتونه ذاتن سازنده باشه. اما اگر فشار یا اگر حقارت خیلی ضعیفن باشه، آگاهی و ایمان کامل شد، میتونه مبدا تحول و حرکت باشه. این جای تدبیری و این آگاهی و ایمان که از میکنم شرط اساسی برای حرکت انسان، اشاره کردیم که منظور برنامه های درسی نیست، منظور علوم و فنون مختلف نیست، منظور شناختن مسائل جامعه است و حقوقی که انسان داره. خیلی هستن از انسان ها تا 80-90 سال با گرسنگی بسیار شدید زندگی می کنن و اینطور اینها رو فهموندن که باید ثروتمند و فقیر در جامعه باشه و هیچ اصلا عکس العملی نشون نمیده، حتی نمیتونه اظهار نارضایتی هم بکنه. همین آموزش غلط آگاهی اون منفی ساخته و این انسان قانع هست به اون وضعی که داره، اظهار عدم رضایت هم نمی کنه. درسته، عملا می بینیم صدها و هزاران انسان در اوج فقر و بله اینطور تفهیم میشن. همینه، منم همینو میگم، منظورم همین مثال عینیه که صرف نظر از توجیه، این واقعیتی که میبینیم هستن از انسانها در نهایت گرسنگی و فقر زندگی میکنن و راضی هم هستن. چرا راضی هن؟ چون اینطور تفهیم شده ان که باید باشه. درسته، ولی قصد من از آگاهی چیه؟ اینه که وقتی ما به یک بچه میگیم که تو فردی هستی از افراد این مملکت و طبق نظام دینی که داری اینقدر باید تو درآمد ماهیانه و درآمد سالیانه داشته باشی و متاسفانه حقوق تو رو دیگران میخورند و ما تلاش کردیم از این طرف و از اون طرف مقداری گرفتیم آوردیم تحویلت دادیم. این انسان سهل شخصیتش تحقیر نمیشه، بلکه در جهت وصول بقیه حقش تشجیع و تقویت میشه. درسته؟ بله، در جامعه اسلامی این حق مطرحه، باید گرفته بشه و داده بشه به اون. ولی بهش و وقتی ما بهش میفهمونیم که ما امکاناتمون نیست که یک اقتصاد اسلامی رو پیاده بکنیم، بلکه امکان ما فقط اینه که از انسانهایی که علاقمند هستن با میل خودشون پولی بدن، پولی میگیریم و یه صندوق و یه مؤسسه به وجود آوردیم که کمکی به این خانواده ها بکنیم، در حالی که این یک نصف حق شما یا یک پنجم یا یک دهم حق شما هم نیست. این سهله که تحقیرشون نمی کنه، بسیار قدرت روانی هم به اینا میده که آماده شن برای اون چند درصد بقیه حقشون که بگیرن. این تقصیر از شما بوده که تحقیرآمیز کمک کردید به اونا، تقصیر از شما بوده، ما نباید اونطور رفتار کنیم. شما خودتون نشونش ندید آقای خداجو که فعالیت نیفته. خواهش میکنم پس با اجازه من تموم کنم جواب اینشون رو. یه شوخی کردم گفتم تقصیر از جناب عالیه، طوری بهشون کمک کردی که شخصیت تو کشتی. اما پس تصدیق کردید، تصدیق کردید، ولی من حرف دیگه هم داشتم. بله، ولی همین که جناب عالی فرمودید، آها خیلی خوب، همین کافیه. پس الان اگه کمک کنید به شخصی نمیذارید این اثر منفی در اون شخص وجود بیاد، این یکی. زنده باشید، زنده باشید و الان هستید، الان شما شایسته این چنین وظیفه‌ای هستید که امیدوارم به عهده بگیرید. الان اعلام کردید که باید مسئولیت این هیئت رو به عهده بگیرید، چون واقعا توانایی دادن چنین تربیتی به بچه‌ها رو پیدا کردید. این واقعیته. در یکی از مجالس جناب خداجو بحث کردم با رفقا، گفتم مسئله پرورش مسئله بسیار ظریف و دقیق، عین این مطالب که جناب علی فرمودید عیناً من توضیح دادم. اگر بنا باشه این پولها برسه به خانواده ها و این شخصی که میره به عنوان مربی از طرف هیئت نظارت سرکشی میکنه به وضع اون خانواده ها، از نظر پرورشی آمادگی کامل نداشته باشه، بیشتر اونا رو سرخورده میکنه. این توضیحات رو مرتب دادم و تأکید میکنم که فرمای جناب علی درسته، اما نه اینکه دیگه راه فرار نیست. علت اینکه افراد رو سرخورده میکنه و هر وقتی منو ببینن یا فرش جناب علی یا فلان آقا رو ببینن این عقده حقارتشون دوباره تحریک میشه، حالت ارتباط اقتصادی بین ما با اون اشخاصه. اگر اون حالت وجود نیاد و اگر جنبه کمک مالی صندوق در رابطه هیئت نظارت، همونطور که آقای دکتر قیصدایی اشاره کردن، در رابطه‌ای که هیئت نظارت با خانواده ها داره اصلا مطرح نباشه، و اینا بفهمن که این هیئت نظارت غیر از اون هیئت مدیریت، این فقط مسئولیت پرورش افراد رو در عهده داره، و بعد این هیئت نظارت بتونه اونا رو تفهیم کنه که خیلی حقوق دارید، یه جزء شما موافق شدیم گرفتیم برای شما، راستی اطمینان دارم که هرگز نمیتونه ایجاد حقارت بکنه. و الان که جناب عالی هم این آگاهی رو پیدا کردید، دیگه مکلف هستید که از افراد ما باشید و از این راه خدمت کنید. و بعدم این مطلب رو عذر میخوام، دوباره تأکید میکنم که اشاره کردم خدمتون، یکی از برنامه های ما و اصل برنامه ما برای جوانان برای کودکان اینه که کارگاه های درست کنیم که اینا رو به کار وادار کنیم، کارهای فنی و تخصصی یاد بگیرن و از این راه نون بخورن. هنوز امکانات بون نرسیده و الا اصل برنامه ما اینه، این راه منطقیه، ولی واقعا باید همکاری کنیم، دست به دست هم بدیم که قدرت مالیمون برسه به اونجا، این واقعا منطقی ترین راهه. خب یکی شما هستی کاملا زنده باد. بذار منم یه زنده باد گفته باشم. زنده باد. عرض کنم این عین حقیقته. اول مثالی عرض کردم، گفتم شما کارمند هستید و حقوق از دولت میگیرید، آیا حقارت براتون ایجاد میشه یا خیر؟ منظورم همین نکته بود، حرف من کشید به جاهای دیگه. درست میفرمایید، وقتی منت یک شخص تحمیل میشه به شخص دیگر ایجاد عقده میشه براش، ولی وقتی فهمید این یک مسئله اجتماعیه، درست مثل اینه که حقوق از دولت میگیره، تازه مقداری خودش طلبکارم میدونه. کاملا درسته. بله درجات مختلف داره، درجات مختلف داره، انسان نمیتونه همون کسی مثل بودن بی اقلی ره. بله ارز کنم، راستی وقت زیاد میخواد اگه بخوام مفصل ارز کنم در خدمتون. در مورد سوم که حکومت اسلامی چه نظام اقتصادی داره برای مبارزه با فقر و از بین بردن فقر و آیا این پیاده شده یا خیر، خلاصه ای الان خدمتون عرض می کنم. نظام اقتصادی اسلام بر ارکانی استواره که در هر عصری، هر زمانی، هر شرایطی اجتماعی اون ارکان ثابت و لایزال و نباید عوض بشه، اما صورت و برنامه اقتصادی قابل تغییر و تبدیله. ارکانی که اسلام تعیین کرده در یک کلمه خلاصه میشه که همه انسان ها به طور متساوی در حد احتیاج از مزایای جامعه بهره مند بشن، به طور متساوی بدون تفاضل، بدون کم و زیاد. در نظام اقتصادی اسلام کلمه، یعنی یک کلمه خلاصه که تمام مطلب رو نشون بده اینه. و بعدم بحث داریم مفصل ضبط شده که میتونید از مدرسه بگیرید. الان اشاره سریع می کنم. این ارکان که خلاصه میشه در این کلمه عبارت از 66 مطلب، 3 تا اصولی مربوط به مبنا و اساس و 3 تا فرعی مربوط به سطح. 3 تا اصولی عبارت از این که چیزی که موجب تراکم سرمایه ها میشه و موجب پیدایش فواصل طبقاتی میشه، به طور عادی یا این سه اصله یا شاخه های این سه اصله. این که پول پول بیاره، از نظر اسلام سرمایه سه جوره، سرمایه طبیعی، سرمایه تولیدی، سرمایه اعتباری. پول سرمایه اعتباریه، خودش ذاتاً ملاک ارزش نیست و سرمایه هم درجه سومه، تازه اون سرمایه طبیعی هم بعد از نیروی انسانی و زمان. این ستا عاملن با هم مقیاس ارزش که با پول میتونیم بسنجیم: نیروی انسان، زمان، سرمایه طبیعی یا تولیدی. پول سرمایه اعتباری برای سنجش ارزش اینها. اون چه موجبه به هم خوردن اعتدال میشه این است که این سرمایه اعتباری یعنی پول ذاتاً خودش ارزش پیدا میکنه، هدف میشه و راهی هم باز میشه براش که بتونه بدون انرژی انسانی پول جلب کنه، یعنی نزول. توجه فرمودید؟ چون سرمایه اعتباری ذاتاً ارزش نداره در اسلام، مطلقا هیچ ارزشی نداره. اون چه ارزش داره؟ اون سه عامل اصلیه: نیروی انسان، زمان، سرمایه طبیعی. که نیروی انسان و زمان میاد روی سرمایه طبیعی، اونو تبدیل میکنه به سرمایه تولیدی. درسته؟ اون وقت این سرمایه تولیدی که عبارت است از اون سه است تقویم میشه با سرمایه اعتباری برای سهولت مبادله بین مردم. خود این سرمایه اعتباری هیچی نیست جز این که اون سه اصل رو تقویم بکنه. در نظام های سرمایه داری خود این سرمایه اعتباری جانشین اون سه تا میشه: هم نیروی انسان، هم زمان، هم سرمایه طبیعی. این یک عامل مهم و اساسیه. عامل دوم گران فروشیه. گران فروشی هم با این شناختی که البته خب وقت میخواد به تفصیل بگیم در مورد اون سه عامل داریم: نیرو، زمان و زمین. بگیم سرمایه طبیعی رو در کلمه زمین خلاصه کنیم، البته خب غیر زمین هم. جان عجیب چطور نمی کنه؟ توجه فرمایید. نه اصلا این در اسلام مطرح نیست مطلقا، مطلقا. یکی دیگه از عوامل تراکم سرمایه گران فروشیه. گران فروشی یعنی چی؟ ما میتونیم همیشه مثلا درصدی تعیین کنیم که در این درصد ارزانه یا در این درصد گرانه. نه، به نسبت اون ستا عامله: نیروی انسان، زمان، سرمایه طبیعی. درسته؟ به نسبت این ستا میتونیم تعیین کنیم در یه جا 1% هم اضافه بشه گرانه، در یه جا 500%، 1000% هم اضافه بشه گران نیست. وقتی عامل گران فروشی از بین رفت، یکی از پایه های تراکم سرمایه منتفی شده. یکی دیگه از عوامل عبارت از، حالا یک بحث اضافه کنم جناب علی، بحثی فرمودید میخواستم توضیح منطقی قضیه ارز کنم فراموش کردم. گران فروشی در اسلام تا حدی در جامعه هایی که نظام اسلامی هم وجود نداشته باشه تحقیر و نفرین شده که اگر در چنین جامعه ایم من چیزی بخرم و بفهمم که گرانه، به محض اینکه گفتم این معامله باطله فوراً باطل میشه. یعنی اگر فرضاً حکومتی اسلامی نبود برای تنظیم، فردم این قدرت داره. توجه فرمایید، از نظر قضایی غبن یکی از موجبات فسخه. هر وقت انسان فهمید چیزی گران بوده، فوراً یه طرفه میتونه معامله رو باطل کنه و نافذ هست، معتبر هست برای مبارزه با گران فروشی. این رسه به اون مطلب پیاده شدن، هنوز نرسیدیم به اونجا. عرض می کنم این مسئله پیاده شدن نظام اقتصادی نه، مربوط به هم نیستن، دو بحثن علاهده. عرض می کنم این رکن دوم تراکم سرمایه. رکن سوم عبارت از احتکاره، یعنی به طور ساختگی نسبت تقاضا رو بالاتر بردن از حد عرضه. که وقتی مردم به جنسی احتیاج دارن، اون جنس در حدی که موجود هست اگر در دسترس مردم باشه، موجب نمیشه که نرخ بالا بره، ولی مدتی اون جنس رو من میکنن، احتیاج مردم بالا میره، حاضر میشن از اون سرمایه اعتباری که در دست دارن، یا حتی سرمایه تولیدی هم اگر سرمایه اعتباری نبود، بیش از ارزش واقعی اون جنس بدن و اون جنس رو به دست بیارند. عوامل اساسی تراکم سرمایه این سه تا، درسته؟ نزول، گرانفروشی، احتکار. بعد از این سه تا در فرضی که جامعه کنترل در اون قوی نباشه و تفاوت و امتیاز مالی بوجود بیاد، مثل هر جایی که ما میخواییم الان نظام اسلامی رو پیاده کنیم، هر جا، چه ایران فعلی یا چه هر نقطه دیگر، میبینیم روابط اقتصادی گذشته کاری کرده که عده‌ای خوشگذرانتر هستند از عده‌ای دیگر و مقیاس خوشگذرانی هم نسبیه به نسبت درآمد عمومی جامعه. مفهوم خوشگذرانی مطرحه. در یه جامعه اگه کسی در شبانه روز مثلا دو نوبت نون گندم بخوره با دوغ، این میشه خوشگذرانی. در یه جامعه اگه یه نوبت گوشتم بخوره مثلا در روز، باز خوشگذرانی نیست، با تفاوت درآمد عمومی جامعه. با این مبنا برای جامعه‌ای که نظام اقتصادی اسلامی دقیقاً از مبنا پیاده نشده و عدم اعتدال در ثروت وجود داره، مقیاس اینه که نظام اقتصادی طوری باید تنظیم بشه هیچکی کنز نداشته باشه. کنز یعنی گنج، یعنی پسنداز غیر مصرفی. پسنداز دو تاست، یکی مصرفی، یکی غیر مصرفی. پس انداز مصرفی اینه که مثلا شما حقوق بگیر هستید، برای خریدن لباس نمیتونید هر ماه از حقوق خودتون پولی جدا کنید و لباس بهش تهیه کنید، مجبور هستید ماه به ماه از حقوقتون. یا یک کسب کار هم همینطور، از درآمد روزانش، از درآمد مثلا هفتگیش، ماهانش، چیزی سوا میکنه که سالی یه نوبت دو نوبت احتیاج داره لباس تهیه کنه برای تعمیر خونش، تهیه احتیاجات زندگی. این پسنداز مصرفی مباح، آزاده. ولی پسندازی هست که غیر مصرفیه، مثل این سرمایه هست که در بانک ها میخوابند و اشخاص احتیاجی بهش ندارند به علت اینکه زیادی خوابوندن در بانک ها. این جزء مال اون شخص نیست، به اون تعلق نداره. این یک راه اصلاح برای از بین بردن فاصل طبقاتی جامعه. راه دیگر این است که زندگی در اون جامعه باید طوری تنظیم بشه که تبذیر وجود نداشته باشه. تبذیر یعنی این که پول خرج بشه برای چیز غیر لازم، چیزی که اصلا لازم نیست. بعدم اسراف وجود نداشته باشه. اسراف یعنی برای چیز لازم ولی در حد متوسط جامعه بالاتر. فرق اسراف با تبذیر اینه، تبذیر خرج کردن برای چیز غیر لازم، چیزی که انسان احتیاج بهش نداره، ولی اسراف خرج کردن برای چیز لازم، انسان احتیاج بهش داره ولی سطح زندگی عمومی جامعه نرسیده به اونجا. با این ارکان اساسی اون جامعه اقتصادی، یعنی اون نظام اقتصادی در جامعه اسلامی به طور طبیعی به وجود میاد که همه به اندازه هم زندگی کنند، هر کدوم در حد احتیاجش، درسته؟ و اما میرسه پیاده کردن این نظام.